Polskiego Radia. Thank you. Już ponad 8 minut temu minęła godzina pierwsza na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Witam Państwa, Michał Grabek Grabkowski i zapraszam do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. To jest dobry moment, aby się przyznać Państwu, skąd wziął się dźwięk, który od kilku tygodni rozpoczyna nasze nocne spotkania. Mowa o tych ptakach, o tych nocnych ptakach. Ten dźwięk pochodzi z płyty Doplor, ostatniej płyty długogrającej tego warszawskiego stonerowego składu i to ten album rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie, bowiem Ptaki na początku, a potem Night of the Witch, utwór, który zapowiadał to wydawnictwo na singlu. Cudze chwalicie, swego nie znacie, tak można powiedzieć, ale można też powiedzieć powtórka z dogrywki, bo przecież lubimy takie stonerowe brzmienia, tym bardziej, że pochodzą z Polski. Doplor z Warszawy, płyta rok 2023. Także na początku Night of the Witch, potem One Billion Skulls i The Chosen One, warszawska formacja Doplord w niesamowitej kondycji w roku 2023. Słuchają Państwo audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Audycja, przypominam, emitowana jest w każdą środową noc i w każdą noc piątkową między pierwszą a trzecią. Witam tych z Państwa, którzy włączyli dopiero radio i chciałbym oznajmić, że cały czas w pustynnych klimatach będziemy na antenie przebywali. Bowiem teraz trzy fragmenty z jednej z moich ulubionych płyt ostatnich lat, jeżeli chodzi o ten ciężki, stonerowy, pustynny, sludge'owy, dumowy gatunek muzyki. Formacja nazywa się Wu Fat, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, jest to trio. No i tak jak zaraz będzie słychać, panowie za pomocą swoich instrumentów potrafią czynić cuda. Album zatytułowany jest Singularity. Dla tych z Państwa, którzy nie słyszeli, bardzo proszę, po raz pierwszy, ci, którzy znają ten materiał, niech z przyjemnością sobie ze mną go powtórzą. Dużą. Thank you. trio pochodzące z Dallas w Teksasie, UFAT i album Singularity, czyli pustynia, pustynia i jeszcze raz ciężka pustynia na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś mamy 10 listopada. To oznacza, że dziś premiera drugiej płyty warszawskiego zespołu Wodorost. Tak jak mówiłem Państwu, ten album mam już od kilku tygodni, ale dopiero dzisiaj jestem upoważniony, żeby odtworzyć dla Państwa jego większą część.